Nie no, nie będę mógł jeszcze długo na pewno zasnąć z tego powodu i będę to przeżywać. Ale już wolisz w samotności, tak? No jak to bywa z malarzami, bo jednak malarze pracują samodzielnie. Powiedz w takim razie, zanim nasze grono opuścisz, powiedz, czy śledziłeś inne filmy oscarowe, co jeszcze widziałeś z tych tegorocznych faworytów? Tylko jeden film. Tylko jeden film. Tamte dni, tamte noce. I bardzo pozytywne wrażenie na mnie zrobił. Tak, to jest film z 4 nominacjami do Oscara. Zobaczymy. Na razie jeszcze żadnego nie ma, ale to wszystko przed nami. Dziękuję ci bardzo. Oczywiście przekaż od nas pozdrowienia i tak mimo wszystko gratulacje wszystkim swoim kolegom i koleżankom. Było ich wielu, prawda? Jak duża grupa? Z którą 125 malarzy, z czego ja siłą rzeczy zmniejszam, bo praca w 3 studiach się rozgrywała, można powiedzieć. Więc największe studio było właśnie to, w którym ja pracowałem w Gdańsku. I tam cały czas taka grupa około 70 malarzy się przewijała, więc tam różne były fluktuacje, w sensie czasami ktoś dochodził, zdarzało się, że też odchodził z różnych powodów i po prostu to studio najbardziej... No było takie najbardziej aktywne, rozumiem. Tak, no ale mimo wszystko liczba imponująca, naprawdę. Ponad 120 malarzy to rzeczywiście. Tak, taka troszkę podobna do też liczby tych krajów, do których dystrybuowano ten film. Do których w końcu twój Wincent trafił. Tak. Dziękuję ci bardzo za wizytę w Nocy Oscarów w Trójce. Był z nami Jerzy Lisak, ale ja pozostaję w gronie pozostałych gości. Krytycy filmowi Agnieszka Jakimiak i Adam Kruk. Jesteście z programu List Obecności. Pozostaje z nami Kamil Polak. Obecny. Jestem, tak. I śledzimy to wszystko, co dzieje się podczas ceremonii oscarowej w Los Angeles. Noc Oscarów w Trójce do 6 rano, a w tej chwili, bo być może niektórzy właśnie wstają, 7 minut po 4 i sięgamy po kolejną piosenkę nagrodzoną Oscarem. Tej w zasadzie zapowiadać nie muszę. Together. oczywiście Adele, Skyfall, Oscar za piosenkę w roku 2013. To może teraz powspominajmy polskie sukcesy oscarowe, bo przecież tych nominacji było wiele. To był rok 2015, wydawałoby się tak całkiem niedawno, a może już właśnie dawno, 3 lata minęły. Wtedy 5 polskich twórców, cała grupa polskich twórców miała nominację do Oscara. Skończyło się na Oscarze dla Idy, ale były też nominowane 2 krótkie filmy dokumentalne. Jeden z nich to Nasza klątwa Tomasza Śliwińskiego, no a drugi to Joanna Anety Kopacz i za chwilę jej właśnie oscarowe wspomnienia. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. Myślisz, że to było całkiem niedawno? 3 lata minęło nie wiadomo kiedy. To prawda. Łapię się na tym, że czasem ktoś mnie pyta i ja mówię, że rok temu byłam nominowana do Oscara, po czym sobie myślę, to już 2 lata. A tak naprawdę 3. A ostatnio powiedziałam, że 2 i nagle się zorientowałam, że 3. Czas leci. 2015 rok. Dociera do nas ta wspaniała informacja. Zresztą to był piękny rok dla polskiego kina, dla polskiej kinematografii, bo w sumie tych nominacji dla Polaków było aż 5. No ale między innymi twoja, czyli nominacja za najlepszy krótkometrażowy film dokumentalny Joanna. I zaczął się chyba taki okres, długi okres naprawdę ekscytujących, pewnie i też męczących wydarzeń, jak to wspominasz. I tak. Wspominam to bardzo ekscytująco, ale też i męcząco, bo moment, w którym się dowiedziałam o tym, że film został nominowany, no i tym samym ja zostałam nominowana do Oscara, to jest taki czas, że już zegar bardzo szybko odmierza czas, bo już po 2 tygodniach od tego momentu trzeba się pojawić w Los Angeles na tak zwanym launch on, gdzie każdy nominowany ma wręczane w bardzo uroczysty sposób nominacje, a potem już trzeba zostać do gali. Ile to było czasu w sumie? W sumie byłam... Tydzień ponad? W sumie byłam w Stanach przed galą miesiąc. Miesiąc? Tak. Cały miesiąc? Cały miesiąc, tak. To jest ten czas, w którym trzeba tam być, bo wówczas odbywają się te wszelkie imprezy Hollywood Reporter, IndieWire, Variety, tam trzeba chodzić, rozmawiać. Są tak zwane pokazy oscarowe dla członków Akademii. Promować film. Trzeba być i promować film. Nie wystarczy zrobić dobrego filmu, trzeba go jeszcze dobrze wypromować. I rzeczywiście ja tam spędziłam miesiąc, więc ten czas od momentu, kiedy się dowiedziałam o nominacji do wyjazdu, to było tylko 2 tygodnie. To jest bardzo krótki czas, żeby wszystko zorganizować tak, żeby móc na miesiąc wyjechać. Trzeba zabrać dziecko ze sobą, a dziecko jest małe i nie chcesz się rozstawać z małym dzieckiem, więc tutaj wizy nagle nie masz. Znaczy ja miałam, dziecko nie miało wizy. W związku z tym... Przemycałaś dziecko? Tak, przemycałam dziecko w walizce. No nie żartuj. Nie, żartuję oczywiście. Załatwiłam dziecku wizę. Jak się przychodzi do wydziału paszportowego, wizowego i się rzuca hasło, że jestem nominowana do Oscara, natychmiast mnie tu obsłużcie, muszę szybko, to wtedy wszystko rzeczywiście szybciej działa. Ale zapominasz o jednej, najważniejszej i najistotniejszej kwestii w te 2 tygodnie. Mhm. Jaka to? No nie wiem. Zastanów się. Suknia. No. Chwilę potrzebowałem na zastanowienie. Zorganizuj sukienkę, dodatki, buty, biżuterię, wszystko w 2 tygodnie z przymiarkami. A to już organizowałaś tam na miejscu, czy jechałaś już z gotowym kostiumem? Organizowałam tutaj, natomiast nie jechałam z gotowym kostiumem, ponieważ nie był gotowy. I dopiero Michał Merczyński, który był koproducentem z ramienia Narodowego Instytutu Audiowizualnego, mi tę sukienkę przywiózł. Oczywiście okazało się, że schudłam w międzyczasie w ten miesiąc. Stres. Więc ta sukienka mi kompletnie się zsuwała i na czerwonym dywanie, jak przychodziłam z punktu A do punktu B, to ją cały czas musiałam poprawiać, podciągać. Nie mogę patrzeć dzisiaj na te zdjęcia. Mam wrażenie, że wyglądałam okropnie. Czego oczywiście nikt zapewne wtedy nie zauważył poza tobą. Być może. No ale tak to właśnie bywa. No a potem już sama ceremonia. Sama ceremonia jest bardzo zabawna, bo oczywiście pamiętasz te wszystkie ceremonie, które oglądasz tutaj z Polski, będąc w łóżku, w fotelu u znajomych, no gdziekolwiek. To akurat w radiu, tak. No i widzisz, że to jest taki absolutny, totalny glamour, wszystko tak doskonale przygotowane, ci ludzie są tak fantastycznie uśmiechnięci, tacy absolutnie profesjonalni i wchodzisz tam i to rzeczywiście tak wygląda, tylko w momentach, kiedy to tak ma wyglądać dla telewizji, po czym są przerwy na reklamę. I tu jest przerwa na reklamę, więc wydaje się wszystkim, że to dalej tak wygląda, a to się wszystko zmienia radykalnie. No, trzeba w którymś momencie pójść do toalety, prawda? Kolejki straszne. Tak. Więc nagle wszyscy po prostu wypuszczają z siebie powietrze, garbią się, idą na papierosa, rozmawiają. Znamy też te historie. Tak, znamy też te historie. Wszystko gaśnie i robią się totalne roszady na sali, ponieważ się przetransportowuje ludzi, którzy będą mieli w tej chwili, znaczy, których filmy właśnie za chwilę będą odczytywane i nagradzane Oscarami, więc trzeba ich przenieść do przodu, więc są absolutne roszady. Wszystko dzieje się szybko. Ludzie z mikrofonami takimi podpiętymi przy uchu chodzą, komunikują się, krzyczą. Jest absolutny bałagan i wygląda to trochę jak na jakimś takim dziwnym weselu. Wszyscy są wciąż pięknie poubierani. No to właśnie dobrze, że nas sprowadzasz na ziemi. Nie musimy tak strasznie serio traktować tego wszystkiego, co się dzieje w Los Angeles. To jest taka konstatacja, że wszystko no jednak wygląda inaczej od środka. To jest banał, ale tak to jest. I jak tam jesteś, to też od środka wygląda inaczej. Ale dobrze, że wspomniałaś o tym papierosie. No wiedziałam, że będziesz zaraz do tego wracał. Przypomniała mi się pierwsza historia, no słynna historia z papierosem Zbigniewa Rybczyńskiego, która się skończyła dla niego aresztem i nikt nie mógł w tym momencie uwierzyć, że on właśnie przed momentem odebrał Oscara. No a druga słynna historia po latach, jak to Agata Kulesza między innymi wyskoczyła na papieroska w tym samym momencie, kiedy Paweł Pawlikowski odbierał Oscara za Ida. Już nie mogła w tym momencie wrócić na salę. Wiesz co, ja nie wiem, jak to do końca było z Agatą. Ja rzeczywiście z Agatą paliłam papierosa i piłyśmy właśnie wino i nawet nas sfotografowano wówczas i to zdjęcie zresztą, zanim ja wróciłam do Polski po gali, to już tutaj okrążyło wszelkie pudelki i różne inne miejsca i odpowiedni komentarz też przeczytałam na swój temat, jak wróciłam. Jestem na tym zdjęciu nawet z Agatą. No, a drzwi się w tym czasie zamknęły. Chyba nie palimy papierosów wówczas, tylko akurat pijemy wino. Jeszcze... Ale też, żeby wam oddać sprawiedliwość, w ostatniej chwili zmieniono scenariusz. Tak. Rzeczywiście to nie był ten moment, kiedy miał być wręczany Oscar za najlepszy film nieanglojęzyczny. To prawda. To było po moich rozdaniach, to znaczy już w dokumencie zostały rozdane Oscary, czy Oscar, właściwie Oscary, bo wówczas dano dwa Oscary, producentce i reżyserce, więc ja po prostu już po tych wszystkich emocjach wyszłam napić się wreszcie wina i zapalić papierosa rzeczywiście z tego stresu, z tych nerwów i wtedy spotkałam się z Agatą, ale ja nie wiem, czy to był, prawdę mówiąc, ten moment, kiedy Paweł Pawlikowski odbierał Oscara. Tak, być może. Tak, to jest wspominane, bo oczywiście kiedy zaczyna się wręczanie kolejnej nagrody, no to jest ten moment, kiedy drzwi są zamknięte. Kiedy jeżeli ktoś jest we foyer, nie może wrócić dopiero pewnie po chwili. Wiesz co, to w takim razie musiał być jeszcze inny moment. Ja z Agatą tam trochę czasu spędziłam, więc być może to był jeszcze inny moment, dlatego że ja widziałam, jak Paweł odbierał Oscara. Ja byłam wtedy na sali. Byłam cała... To ty byłaś, Agaty Kuleszy chyba wtedy nie było. To widocznie moment, w którym nam zrobiono zdjęcie, to był inny moment. Nie pamiętam już, to za dużo emocji było wtedy. Nie to należy z ceremonii pamiętać. Należy pamiętać, że się tam było, że się miało nominację do Oscara. No i czekamy, Aneta, na kolejną. Na Oscara. Albo po prostu już na Oscara, już no, nie myślę, mówmy nawet nie, o nominacji. Nie bawmy się już w nominację, bo to już... No, ale od tego trzeba zacząć. Tak. To dziękuję. Życzę ci w przyszłości kolejnego, intensywnego miesiąca w Los Angeles. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. W Nocy Oscarów w Trójce była z nami Aneta Kopacz. Tyle wspomnień. Wracamy już do współczesności. Kolejne dwa Oscary wręczone i tym razem no, to są bardzo jednak kategorie. No właśnie, Aneta Kopacz tutaj wspominała swoją sytuację dotyczącą jednej z kategorii, która właśnie pojawiła się podczas ceremonii, bo wręczono Oscary za krótki dokument i film krótkometrażowy. Jakie rozstrzygnięcia? Tutaj, jeżeli chodzi o krótki dokument, zwyciężył film Heaven is a Traffic Jam on the 405. A jeżeli chodzi o krótkometrażową fabułę, The Silent Child i... No, Chris Overton i Rachel Shenton, jak dowiedzieliśmy się przed chwilą, są parą. Tak, widzieliśmy tą radość i myślę, że to też pokazuje, że właśnie w tych nagrodach, które może najmniej ekscytują masową publiczność, one jednocześnie są chyba najważniejsze dla twórców, bo często... No bo one często właśnie torują później drogę dopiero im do naprawdę dużych filmów i większych sukcesów. Tak, i często to są filmy, które poruszają bardzo ważne, często osobiste tematy, jak chociażby no, film Anety Kopacz, o którym mówiła przed chwilą. No tutaj sytuacja jest podobna. The Silent Child opowiada o o dziecku, które rodzi się głuche i musi ten świat jakoś bez tego zmysłu poznać i się w nim odnaleźć. Też przed chwilą widzieliśmy, że Rachel Shenton zdecydowała się użyć języka migowego równocześnie z mówieniem dziękując za statuetkę, co jest naprawdę bardzo też wzruszającym gestem. To też nic nowego właściwie w historii Oscarów. Teraz oczywiście przypomniała mi się ta słynna sytuacja, kiedy języka migowego, i to chyba nie tylko ona, ale używała na przykład Jane Fonda też odbierając Oscara, także to się zdarza i to jest zawsze, myślę, że taki bardzo szlachetny gest ze strony tych, którzy znajdują się na scenie. Jak najbardziej też jest związany także z taką dość dużą dyskusją, która odbywa się równolegle zawsze z ceremonią oscarową, to znaczy na ile aktorzy, którzy są pełnosprawni ruchowo, mogą odgrywać role niepełnosprawnych. Czemu na przykład Hollywood nie otwiera się właśnie w tym kierunku, żeby do ról niepełnosprawnych ludzi zatrudniać ludzi, którzy są niepełnosprawni. Mamy tutaj nominowany w wielu kategoriach film Del Toro Kształt wody, którego główna bohaterka jest niema i oczywiście jest typowana na zwyciężczynię i spotkał ją wielki sukces związany właśnie z tym filmem, ale od razu właśnie zadano sobie pytanie, dlaczego nie zatrudnić do tej roli niemej aktorki, których też jest bardzo dużo. Z drugiej strony takie aktorzy, którym przydarzyła się niepełnosprawność, no chociażby tacy jak Christopher Reeve, czy pan, który, przypomnijcie mi proszę nazwisko, w Powrocie do przyszłości grał. Powrót do przyszłości. Michael J. Fox. Michael J. Fox. No to są aktorzy, którzy faktycznie zaczynali jako osoby pełnosprawne, a niestety życie potoczyło się tak, a nie inaczej. No i widzimy, że ich nie widzimy. Więc jest to problem. Na pewno, że ten hollywoodzki glamour często nie dopuszcza osób, tak jak Agnieszka powiedziała, woli pozwolić zagrać, niż podzielić się rolami z osobami niepełnosprawnymi. Myślę, że no, nawet w tak niszowa kategoria jak krótki metraż może tutaj wskazać na ten problem, a przynajmniej my powinniśmy go wskazać. Słuchajcie, rzućmy tak okiem na to wszystko, bo tutaj sobie każdy z nas robi jakieś swoje notatki, prawda, jeśli chodzi o kolejnych laureatów. Właściwie można powiedzieć, że jesteśmy mniej więcej w połowie ceremonii, w połowie ujawniania kolejnych laureatów. Właściwie nie ma faworyta. Na razie można powiedzieć, że tym jedynym faworytem jest Dunkierka jednak, a nie Kształt wody. Trzy Oscary, ale absolutnie te techniczne. Montaż dźwięku, dźwięk, montaż w ogóle. Trzy Oscary dla Dunkierki, a poza tym właściwie się rozkłada. A często jest tak, że te nagrody techniczne, później one się zupełnie nie pokrywają z tymi prestiżowymi głównymi. Tak. W ogóle dawno już nie było przypadku, że film, tak jak, nie wiem, Titanic, to nie wiem, czy to nie był ostatni film, który faktycznie zgarnął aż tak wiele nagród. Nie pamiętam też, kiedy ostatni raz zdarzył się tak zwany oscarowy poker, czyli pięć nagród dla jednego filmu w pięciu głównych kategoriach. To przypadek chociażby Milczenia owiec, prawda? Czy Lotu nad kukułczym gniazdem, to się zdarza niezwykle rzadko i w ostatnich latach no, nie było tego. I no, już widzimy, że już po nominacjach Jeszcze może to się jeszcze zdarzyć. Jeszcze może w tym się roku. To zdarzyć, chociaż faktycznie dosyć w ostatnich latach te nagrody są rozdzielane bardzo salomonowo. Ale myślę, że to jest jakiś dobry przejaw i dobry sygnał, bo świadczy też o zróżnicowaniu Oscarów. W tym roku mamy do czynienia z taką bardzo silną konkurencją filmów, które też nie do końca, nie wiem, 10 lat temu pewnie większość z tych filmów nie miałoby szans w ogóle na nominację. Nie wyobrażam sobie, żeby Lady Bird mogło stanąć. Akademia się otworzyła tak na filmy, nawet czasami dosłownie niezależne. Tak. I też przeznaczone dla węższej publiczności, nie ucieleśniające na przykład ideałów związanych z American Dream, bardzo często przełomujących różne stereotypy. Więc myślę, że właśnie takie rozdrobnienie i też być może brak oczekiwania zdobycia tej wielkiej puli jest jakimś dobrym sygnałem. Ja jeszcze mam jedną rzecz, o której zapomniałam wspomnieć, ponieważ jest jedna nominacja, która bardzo mnie wzrusza i bardzo też zaciskam za nią kciuki, to jest scenariusz do filmu Logan, czyli taki film, który bardzo rzadko zostaje dostrzeżony w innych kategoriach poza tymi technicznymi. Film oparty na komiksie, pochodzący... Kino superbohaterskie, tak? Pochodzący z wytwórni Marvela i jego bohaterem jest Wolverine, czyli ten bohater, który ma szpony wychodzące z pięści. Natomiast faktycznie jest to film, który w jakiś sposób próbował zrewolucjonizować albo odmienić język mówienia o superbohaterach. Jest mroczny, z bardzo pogłębionymi psychologicznymi portretami poszczególnych bohaterów. Opowiada o od ich odchodzeniu, a nie o ich nieśmiertelności, o ich słabości, a nie o ich wszechmocy. I myślę, że to jest też bardzo jakby dobry sygnał, że także kino superbohaterskie otwiera się na trochę inny język opowiadania i próbuje też aspirować do zupełnie innej poprzeczki niż tylko właśnie takie kategorie techniczno-dźwiękowo-wizualne. No ale jeśli widzę w tej kategorii, mówimy o kategorii najlepszy scenariusz adaptowany, no takie nazwisko jak James Ivory, no to myślę, że to jest jednak tak, faworyt. Tamten mam i tamten nadzieję, noce, że tak. Tak, w ogóle te kategorie najlepszy scenariusz, zarówno oryginalny, jak i adaptowany, to zazwyczaj są najlepsze filmy. I często one dostają, tak jak w przypadku Logana, czy w przypadku filmu The Big Sick, to tylko jedną nominację właśnie za scenariusz. I zawsze tak było, że tutaj faktycznie dla kinomanów, dla fanów bardziej artystycznego kina, zazwyczaj te dwie kategorie scenariuszowe były najciekawsze. To tyle. Może na razie czekamy na kolejne oscarowe rozstrzygnięcia. Na razie też nie ma następnego laureata Oscara, to zagrajmy piosenkę, która Oscara już na pewno zdobyła ponad dekadę temu. To był rok 2007. Glenn Hansard, Marketa Irglowa, oczywiście Falling Slowly z filmu Once. Oh, Okay, so let me have a go. Dzień dobry, jestem Lenny Abrahamson, reżyser film Pokój. Na radio, Trójka. And the Oscar goes to... Noc Oscarów w Trójce. I już za 27 minut godzina piąta. Przed chwilą rozmawialiśmy o kategoriach scenariuszowych. No i pierwszy wynik jest. I wielka radość, chyba James Ivory zdobył nagrodę za film Tamte dni, tamte noce, Call Kilka Me By Your temu Name. Temu mu to przepowiedziałem właśnie. Tak, a jest to postać legendarna, która praktycznie od 25 lat była nieobecna i teraz powróciła jako scenarzysta z wielkim sukcesem. No a trzeba przypomnieć takie filmy, które nie tylko napisał, ale i reżyserował James Ivory, jak Okruchy Dnia czy Powrót do Howard's End. To były filmy zrobione przez Amerykanina, ale chyba bardziej angielskie niż robili je Anglicy. Uwielbiano go w latach 80., 90. Zarówno w Stanach, jak i w Wielkiej Brytanii, no na całym świecie, także w Polsce przecież. No i teraz James Ivory, nagroda za scenariusz filmu, którego nie wyreżyserował, wyreżyserował go Włoch Luca Guadagnino, Tamte dni, tamte noce. No i to jest też pierwszy Oscar dla filmu właśnie Tamte dni, tamte noce. Tak, James Ivory był w ogóle typowany do reżyserii tego filmu. To taki był pierwotny zamiar. Natomiast finalnie dobrze się stało, że faktycznie był odpowiedzialny tutaj za scenariusz, ponieważ jego też sugestie obsadowe w filmie Tamte dni, tamte noce były odrobinę nietrafione. Chciał, żeby główną rolę grał Shia LaBeouf. I myślę, że dobrze się zdało, że właśnie Timothée Chalamet, którego widzimy na ekranie przez sekundę, który jest nominowany również do roli do nagrody aktorskiej jako najlepszy aktor, właśnie przejął tę rolę i że to nie James Ivory był odpowiedzialny za casting, a jedynie za scenariusz. Faktycznie jest to jeden z najważniejszych pisarzy i autorów kina europejskiego, amerykańskiego, ale też w bardzo intrygujący sposób wprowadza różne perspektywy i wątki spojrzenia w ogóle na coś takiego jak brytyjska, amerykańska tożsamość. I wydaje mi się, że właśnie w tym filmie także bardzo silnie został zaznaczony i bardzo mocno zadziałał ten mariaż kulturowy. Agnieszka Jakimiak, Adam Kruk, ale ciągle jest też z nami reżyser filmów animowanych Kamil Polak. Widziałeś Tamte noce, tamte dni? Nie, niestety. A, nie widziałeś tego filmu? A masz swojego faworyta, Kamil? Faworyta do najlepszego filmu? Tak, bo to też ciągle przed nami. Nie widziałem wszystkich filmów, ale no, tu jest dużo, dużo tych pozycji. Połowę filmów widziałem i mi jest bliskie takie kino dosyć epickie. Aha. I Dunkierka jest takim moim faworytem. No to dobrze się składa, bo chciałem właśnie teraz nieco dłużej zatrzymać się przy Dunkierce. Szczególnie, że to jest film, który ma wciąż w tym roku, na razie przynajmniej, najwięcej Oscarów, bo aż 3 w kategoriach tych profesjonalnych za montaż dźwięku, dźwięk i za montaż. To może teraz więcej właśnie o filmie Christophera Nolana i o tym krytyk filmowy Łukasz Muszyński. To jest na pewno reżyserem, który nie idzie wydeptanymi ścieżkami na wielu różnych poziomach. Wystarczy wspomnieć o tym chociażby, że Dunkierka, jak i większość jego filmów, jest nakręcona w bardzo analogowy sposób. W czasach, kiedy wszyscy reżyserzy sięgają po green box, bo tak jest prościej, taniej, on woli inscenizować wszystko na żywo. W Dunkierce bardzo mało mamy wykorzystanych efektów specjalnych. Te wszystkie samoloty, statki, eksplozje, to naprawdę działo się na planie we Francji, w Dunkierce. Dokładnie tam, gdzie działy się te wszystkie historyczne wydarzenia. Jest to reżyser, który sam przyznaje, że jednym z jego mistrzów jest Stanley Kubrick, czyli również taki reżyser, który flirtował z kinem mainstreamowym, kręcił filmy za pieniądze wielkich wytwórni. Ale też sięgał po bardzo różne gatunki filmowe. Tak, tak. I w przypadku Christophera Nolana również jest podobnie. On potrafi nakręcić ekranizację komiksów i kino science fiction. Teraz również udowadnia, że film wojenny również mu świetnie wychodzi, ale uzdatnia ten gatunek. Próbuje wprowadzić coś nowego, żeby z jednej strony ucieszyć widownię, dostarczyć jej rozrywkę, ale także dostarczyć pożywki krytykom filmowym, żeby ci również mieli o czym pisać recenzję. W głównych rolach tych najważniejszych występują bardzo młodzi aktorzy i

Ja się tego nie spodziewałam. Chociaż na początku zaznaczyłam, że być może byłby to śmieszny pstryk w nos Akademii Oscarowej, która w końcu sama wybiera i przyznaje te nagrody. Natomiast scenariusz Jordan Peele, Uciekaj, to jest dość niezwykły film, który właściwie jest pastiszem, parodią pewnego rodzaju jakby filmu właśnie o jakby przystąpieniu do danej rodziny i pewnych klisz związanych w ogóle z opowieścią o postkolonializmie, o kolonializmie, o pewnych rasistowskich kliszach. Tak naprawdę to jest... Ale też właściwie film gatunkowy, bo on gdzieś tam trochę horror, koresponduje, trochę horror, trochę thriller, trochę komedia. Tak naprawdę, bo właśnie opowiadałam przed chwilą, kiedy nie byliśmy tutaj jeszcze słyszalni, że jak poszłam na ten film jeszcze zanim on cieszył się jakąś większą sławą i byłam przekonana, że idę na horror. I po pół godziny absolutnie nie wiedziałam, co się dzieje. Nie wiedziałam, skąd się biorą te żarty, gdzie jestem, w co jakby jestem uwikłana i w jaką grę gra ze mną ten film. No, czyli dowód na to, że dobry scenariusz. Tak, na pewno. Tak, chociaż no, ja lubię ten film, on trochę jest taką wariacją na temat dziecka Rosemary, tylko akurat nie mówi o żydowskiej wspólnocie w Nowym Jorku, ale o białej, rasistowskiej wspólnocie gdzieś na prowincji Stanów Zjednoczonych i jest takim faktycznie uderzeniem w ten wciąż pokutujący w Stanach rasizm. Ja uważam, że ten film trochę się wyczerpuje w pewnym momencie i ten scenariusz gdzieś tam jednak ucieka, natomiast myślę, że to jest jedna z tych dosyć ważnych pod względem politycznym. To znaczy jest to pewien manifest Akademii, że okej, jakby nie dajemy to osobie, która wytyka może nam samym pewne przywary. No dobrze, to czekamy na kolejne Oscary, na razie wręczone te za scenariusze, najlepsze scenariusze, a przed nami Oscar 2008, najlepsza piosenka oczywiście, Slumdog Milioner z ulicy. आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले जय हो आजा आजा जिंदे शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आसमाने के तले नच कोयलों पे रात बिताई है अखियों की नींद मैंने फूकों से उड़ा दी गिन गिन तारे मैंने उंगली जलाई है सारे नीले आसमाने के तले Za 10,5 minuty, godzina piąta i oto myślę, że jednak ostatnio niespodzianki podczas wręczania Oscarów, a my łączymy się raz jeszcze z Markiem Wałkowskim, łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Witaj. Witam serdecznie. No, myślę, że właśnie w tym momencie na scenie Roger A. Deakins i to chyba niespodzianka, 14 nominacja. Śledzisz to również, Marku, co tak, dzieje tak, się w Los Angeles, prawda? 14 nominacja i dopiero pierwszy Oscar, dlatego bez wątpienia znakomitego autora zdjęć. I drugi Oscar dla filmu Blade Runner 2049, więc jednak są niespodzianki i są ciekawostki. Tak, i moim zdaniem to, co obserwujemy, to jest ogromny rozrzut. Jak na razie mamy Dunkierkę, który ma, jeśli dobrze liczę, trzy Oscary. Tak. To się na razie nie zmienia. Nie mamy żadnego wielkiego faworyta, filmu, który wysuwa się na prowadzenie z dużą liczbą Oscarów. No nie, po rozkłada tej ceremonii się. Będziemy mogli powiedzieć, o, ten film był jednoznacznym triumfatorem. Oczywiście będziemy mieli najlepszy film roku i to będzie zwycięzca, ale takiego filmu, który zgarnie ogromną ilość liczby Oscarów, to na razie nie mamy. Ja tylko bym chciał zwrócić uwagę na Oscara za scenariusz dla filmu Get Out. No właśnie, wiem, czy on jest uciekaj, w Polsce tak. pokazywany, czy on ma polski tytuł, tak? Uciekaj. Właśnie, to jest film, o którym się w ostatnim czasie, przed Oscarami, mówiło, że może zdobyć tytuł najlepszego filmu roku, że może wyprzedzić i Kształt Wody, i trzy billboardy za Ebbing. Tak jak mówiliśmy już wcześniej, w tym roku nie ma takiego zdecydowanego faworyta, ale to może być właśnie taki czarny koń, że jeśli nie Kształt Wody, jeśli nie trzy billboardy, jeśli nie Dunkierka, no na razie Dunkierka ma w tych technicznych kategoriach Oscary, tak. No to właśnie być może Get Out. Także tu bym warto, temu warto się przyglądać. Jordan Peele otrzymał rzeczywiście Oscara i to była niespodzianka. Pamiętamy o tym, że ten film jest właśnie nominowany w tej najważniejszej kategorii najlepszy film roku. Także... Tak, no i to jest też element tego, o czym rozmawialiśmy wcześniej, że tej większego zróżnicowania etnicznego, rasowego, tych, którzy te Oscary są nominowani, te Oscary odbierają, to jest czarnoskóry scenarzysta, komik, aktor, który zdobył Oscara, także kolejna postać. Nawet w pewnym momencie któraś z aktorek sobie żartowała, że w tym roku właściwie biali mogą czuć się poszkodowani i pocieszała zgromadzoną publiczność, że za kulisami tam jest wielu białych ludzi w słuchawkach albo sprzątających. Także ten element wyraźnie przewija się przez te Oscary. Jeśli mogę na jedną rzecz tylko jeszcze zwrócić uwagę, czyli na ten ruch Me Too, walki przeciwko molestowaniu molestowaniu seksualnemu, napastowaniu seksualnemu w miejscu pracy, temu skandalowi z Weinsteinem, którego odsunięto na bok z Hollywood, którego zmarginalizowano, który być może podniesie konsekwencje i karne, i finansowe, no to właśnie mieliśmy ten moment, czyli trzy kobiety, Ashley Judd, Annabella Shore i Salma Hayek wyszły we trzy na scenę i właśnie mówiły o tym ruchu, mówiły, ten ruch ma dwie nazwy, Me Too albo Time's Up, czyli dosyć tego, czas już na zmianę. One właśnie mówiły o tym, że mają nadzieję i są przekonane, że ta 90. ceremonia Oscarów będzie przełomowa, że następne Oscary, że Hollywood w ogóle będzie już innym światem po tym skandalu z Weinsteinem i po tym, co kobiety robią w Hollywood i nie tylko, bo to jest ruch dużo szerszy niż tylko w Hollywood. Jeszcze myślę, że należałoby skomentować. My już oczywiście tutaj w studiu w Polsce komentowaliśmy ten fakt, ale jak patrzysz z perspektywy Ameryki na to, że jednak no nie mamy w tym roku Oscara. No ja nie jestem zaskoczony. Ja absolutnie nie jestem zaskoczony, dlatego że... Tak było, tak to wynikało z przewidywań, tak? Po pierwsze z przewidywań, a po drugie film Twój Vincent jest bardzo oryginalną produkcją, jest naprawdę wyjątkową i został doceniony przy Złotych Globach i przy Oscarach, ale moim zdaniem to nie był film na Oscara. Coco jest zdecydowanie lepszym filmem. Tak jak mówiłem, moim zdaniem Coco jest filmem, który gdyby startował w tej głównej kategorii, to dostałby nagrodę, zasłużyłby na tę nagrodę, ale to, na ten film, no poza tym, że jest to znakomity film, że świetnie się go ogląda, że jest poruszający i jest filmem i dla dzieci, i dla dorosłych, no to ma jeszcze ten taki efekt społeczno-polityczny, to znaczy element społeczno-polityczny. I to zresztą było widać w wystąpieniach twórców tego filmu, którzy wyszli na scenę i mówili, oddawali hołd kulturze, tradycji Meksyku, mówiąc o tym, że bez tej wspaniałej tradycji kultury meksykańskiej ten film nigdy by nie powstał. Jest to najbardziej kasowy z tych wszystkich filmów, które nagradzane są Oscarami. Jak mówiłem, 740 milionów dolarów, także to jest jeden z tych stosunkowo nielicznych filmów, który nie tylko jest nagradzany przez znawców filmu, przez laureatów Oscarów, przez członków Akademii Filmowej, ale który także został doceniony przez widzów. Dziękuję Ci, Marku, za dzisiejszą obecność w Nocy Oscarów w Trójce. Ostatnie pytanie, jeśli się łączymy przynajmniej w tym momencie po raz ostatni. Kto wygra? Kto wygra? No właśnie, jesteś najbliżej tych Oscarów niż my. Ja nie wiem, kto wygra. Nikt nie wie, kto wygra. Ja tylko mam nadzieję, że się koperty nie pomylą. Oj, chyba będzie z tym zabawa. Myślę, że czytałem, że tak to wyglądało na próbach do Oscarów, tak. Że chyba państwo troszeczkę się pobawią, czyli Warren Beatty i Faye Dunaway. Na pewno roku. Tak, to będzie sam pomysł powtórki, moim zdaniem jest bardzo dobry. Daje im kolejne szanse, na pewno sami z siebie będą żartować i Jimmy Kimmel, który prowadzi z wdziękiem, moim zdaniem. Ja go lubię i myślę, że nie przekracza granic. Bardzo fajnie prowadzi tę ceremonię oscarową. Także myślę, że to będzie ciekawy i barwny moment. Nie chciałbym, żeby wygrały trzy billboardy, dlatego że ja uważam, że ten film trochę robi krzywdę Ameryce, amerykańskiej prowincji, trochę zniekształca ten świat. Poza tym ja miałem takie poczucie, wielokrotnie oglądając ten film, że coś mi tu nie gra, że ludzie się tak nie zachowują, że tak Amerykanie się nie zachowują, że to widziałem takie pewnie niekonsekwencje scenariuszowe. Chociaż lubię ten styl, ten rodzaj filmów, ale uważam, że to nie jest... To jest no i bez wątpienia. Z filmami braci Coen, ale... Tak, ale bez wątpienia świetne aktorstwo. Przypomnijmy sam Rockwell. Moim zdaniem bracia Coen są dużo lepsi, nagrodzone. Pokazując właśnie ciekawe postacie, także amerykańskie postacie i prowincjonalną Amerykę. Nie wiem, myślę, że kształt wody albo Get Out, czyli Uciekaj. No to czekamy na te rozstrzygnięcia. Przed nami jeszcze mniej więcej godzina ceremonii oscarowej. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję bardzo. Był z nami Marek Wałkuski i za 4 minuty 5. Kolejna piosenka nagrodzona Oscarem. 2006 rok. Melissa Etheridge. Have I been sleeping? I've been so still, afraid of crumbling. Have I been careless? Dismissing all the distant rumblings. Take me where I am supposed to be, to comprehend the things